Έχουμε 2017 μάλλον από ό,τι λένε τα ημερολόγια, γιατί μπορεί κανείς να βάλει και άλλα έτη. Όπως ξέρετε, και αν δείτε λίγο και τα αποτελέσματα και στη Γερμανία, δεν είναι μόνο η Γερμανία, είναι και η Γερμανία. Να πούμε και μια ιστορία, γιατί όλα με αυτά ασχολούμαστε με το σήμερα, ενώ έχει μια αξία και το χθες, ίσως και το προχθές. Το 1923, Μεσοπόλεμος, ο Γερμανός συνθέτης Hans Lapp, βετεράνος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, γράφει ένα τραγούδι που μιλάει για τη μοναξιά των στρατιωτών, στα λασπωμένα χαρακώματα, μακριά από τις γυναίκες του. Ο τίτλος του τραγουδιού είναι μακροσκενής. Λέγεται «Το τραγούδι ενός νεαρού στρατιώτη στο φυλάκιο». Εκεί όμως μέσα επαναλαμβανόταν συνεχώς το όνομα, ένα γυναικείο όνομα, Λιλί Μαρλέν. Το έγραψε το τραγούδι αυτό το 23, άπα το πήγε, κανείς να ασχολιόταν με αυτό. Το 1938, που πηγαίναμε, κάλπαζε η Ευρώπη και τότε για καλές καταστάσεις και ωραίες στιγμές και υπήρχε έτσι ένα μιλιταριστικό κλίμα. Το φτιάχνει, το παίρνει ένας άλλος εκεί συνθέτης, το μετασχηματίζει λίγο και το δίνει να το τραγουδήσει στα βερολινέζικα κλαμπ η Λάλε Άντερσεν. Θα ακούσουμε τώρα πώς το τραγουδούσαν τότε, πώς το έλεγε η Λάλε Άντερσεν το συγκεκριμένο τραγούδι. Der Kaserne vor dem großen Tor stand eine Laterne und Έτσι λοιπόν το ακούγανε το 1938, πάλι Μεσοπόλεμο το λες και αυτό. Πάλι άπα το πήγε, δεν ξέρω γιατί δεν το εκτιμούσαν το συγκεκριμένο τραγούδι, μέχρι που το 1941, όταν οι Γερμανοί κατέλαβαν το Βελιγράδι, σε αυτές τις εκστρατείες που έκαναν τότε οι Ναζί να καταλάβουν όλη την Ευρώπη για τους γνωστούς λόγους, με τις βάστικες και όλα τα υπόλοιπα, με το που καταλαμβάνεται το Βελιγράδι, ο ραδιοφωνικός σταθμός του Βελιγραδίου που είχε ισχύ μέχρι και τη Βόρεια Αφρική, όλα τα Βαλκάνια. Μόλις πήγαν οι Γερμανοί, βάζουν αυτό το τραγούδι. Τι ήταν να το ακούσουν τα γερμανικά στρατεύματα στη Βόρεια Αφρική? Αμέσως κόλλησαν με αυτό, το έκαναν σύμβολό τους, το αγάπησαν πάρα πολύ, το θέλαν κάθε μέρα. Ο σταθμός το έβαζε συνεχώς, ύστερα από απέτηση του κοινού, το κοινό έσφαζε, όπως ξέρουμε. Και το τραγούδι αυτό δεν έμεινε μόνο στα γερμανικά στρατεύματα, πέρασε και στα απέναντι, στις στρατιές των Βρετανών, Αμερικανών και η Βέμπο τότε της Αγγλίας, η Άννη Σέλτον, το τραγούδισε και αυτή. Underneath the lantern by the barricade, darling, I remember the way you used to wait. 'Twas there that you whispered tenderly that you loved me, you'd always be my lily of. Έτσι λοιπόν το λέγανε και οι μεν και οι δε, σκοτωνόντουσαν στα ενδιάμεσα, αλλά όταν δεν σκοτωνόντουσαν και είχαν επαφή με την ανθρώπινη φύση και εποχή, τραγουδούσαν αυτό το τραγούδι. Το πιάνει ο Γκέμπελς, βλέπει ότι έχει κάνει μεγάλο γκέλ αυτό στα γερμανικά στρατεύματα, αλλά δεν μπορούσε τώρα να το λέει όπως το έλεγε η τραγουδίστρια εκεί, και μάλιστα ήταν και Σουηδέζα και στην πορεία αγάπησε και έναν Εβραίο και την διώξανε την Γερμανίδα Σουηδέζα τραγουδίστρια. Το δίνει στη Βέρμαχ, το κάνει εμβατήριο για να εψυχώνει το στρατό. Έτσι λοιπόν το τραγούδι που μας ήρθε από το Μεσοπόλεμο έγινε και εμβατήριο για να έχουν βηματισμό τα άξια στρατεύματα της Βέρμαχ. Το τραγούδι πέρασε και στις ρώσικες γραμμές, όχι πολύ έντονα όπως στις αμερικανικές, βρετανικές, γιατί εκεί είχαμε άλλα ήθη, άλλα έθιμα, ξέρετε. Πέρασε όμως και εκεί και τραγουδήθηκε και στα ρώσικα. Перед казармой у больших ворот фонарь во мраке светит, светит круглый. Γιατί τώρα 2017 όλα αυτά? Για το λόγο που καταλαβαίνει ο καθένας. Το τραγούδι αυτό έχει ξεκινήσει από το Μεσοπόλεμο, έγινε top, έφτασε πολύ πάνω και δεν υπήρχε YouTube τότε και like και όλα τα υπόλοιπα. Διαδόθηκε όπως τότε γίνονταν τα πράγματα και έφτασε μέχρι και σήμερα. Το τραγούδισε μια άλλη Μαρλέν, η Μαρλέν Ντίντριχ στην πορεία, και το άφησε έτσι κλασικό να υπάρχει στις επόμενες γένειες. Είναι ένα τραγούδι ουσιαστικά όπως θα έκαναν οι Γερμανοί τότε, μιλάει για τον έρωτα, για τη γυναίκα, τον άνδρα. Μάλιστα είναι η κοπέλα περιμένει κάτω από το φως, τον καλό της, αφού σκοτώσει να γυρίσει πίσω. Και. Όλα τα έχουμε λοιπόν, όπως και τότε. Έχουμε πάρα πολλά κοινά με το τότε. Κάθε εποχή είναι διαφορετική, άλλες συνθήκες. Σε καμία περίπτωση δεν είναι copy-paste. Copy-paste, όπως έλεγε ο Πολάκης όλα αυτά. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν πολλά κοινά. Και τότε η Ευρώπη είχε φασισμό, είχε άνοδο του φασισμού. Και τότε είχε ανεργία, και τότε είχε ανέχεια. Και τότε είχε ελπίδες, και τότε είχε ψευδεστήσεις. Και τότε είχε εξοπλισμούς. Τα είχε όλα. Και τότε είχε και κεφάλαιο, είχε και εργοστάσια. Και εργαζομένους και εργάτες. Ένα πράγμα δεν έχει. Τα ίδια τα έχουμε και σήμερα. Ένα πράγμα όμως δεν το έχουμε σήμερα που υπήρχε τότε. Τότε υπήρχε ο κόκκινος στρατός. Είχαν και ένα στρατό που τα σταμάτησε και τα ανέτρεψε όλα αυτά, τα έκανε διαφορετικά, τα τσάκισε όπως έπρεπε. Τώρα δεν το έχουμε αυτό. Θα τον αποκτήσουμε, είμαι σίγουρος, όχι ίδιος, αλλά με κάποιον άλλο τρόπο. Είναι αρκετά έμπειρη η Ευρώπη πια. Ακόμη και αν πηγαίνει προς τα μαύρα, να προλάβει όλο αυτό να μην το ξαναζήσουμε, γιατί πρέπει ξανά να γράφουμε τραγούδια για μια Λιλή που περιμένει, για τον άλλον που πάει στα χαρακόμματα, και είναι κουραστικό όλο αυτό. Οπότε νομίζω κάτι διαφορετικό θα κάνουμε. Γερμανικές εκλογές, γερμανική Ευρώπη, Ευρώπη του 2017. Δεν είναι μόνο η Γερμανία, είναι μια φυσική κατάληξη όλων αυτών που γίνονται και δεν ξέρω αν μπορεί να ανατραπεί με ευχές ή με την ψήφο μόνο των λαών. Θέλει πιο ριζικές αντιμετωπίσεις, αρκεί να βρει κανείς τις πραγματικές αιτίες γιατί τέτοιες υπάρχουν. Η Μέρκελ μάλλον θα ξανά είναι καγκελάριος και για να το φέρουμε και στα δικά μας, να ξέρει θα περάσει δύσκολα και θυμίζουμε τη δύσκολη στιγμή που είχε περάσει η Μέρκελ όταν ο Αλέξης τότε στις 17 ώρες την είχε στριμώξει αλίπητα. Δώσαμε μια δίκαιη μάχη. Όλη νύχτα διαπραγματευόμασταν σκληρά. 17 ώρες που συγκλώνησαν τον κόσμο. 10 συν 7 ίσον 17 ώρες αντίστασης. Σαν να τσάλινο τείχος που ανοίγει στο ορμάι, στα πεδία των τίμιων μαχών. 16 συν 1 ίσον 17 ώρες μάχης. 20 μείον 3 ίσον 17 ώρες στα χαρακόμματα. 3 επί 5 συν 2 ίσον 17 ώρες ηρωισμού. Ρίζα του 289 ίσον 17 ώρες παλικαριάς. Ένας ηγέτης μόνος εναντίον όλων. 17, ούτε καν 18. Έτσι λοιπόν, η Μέρκελ τότε είχε και τους σοσιαλδημοκράτες να τη στηρίξουν. Τώρα που οι σοσιαλδημοκράτες δεν υπάρχουν, θα είναι στην αντιπολίτευση, θα έχει τους άλλους εκεί τους ξενέρωτους, θα περάσει δύσκολα. Ό,τι δεν καταφέραμε πριν 2 χρόνια, νομίζω θα το καταφέρουμε τώρα που η Ευρώπη γίνεται και λίγο πιο μαύρη, όπως τις αξίζει, γιατί τέτοιες Ευρώπες πρέπει να γίνονται μαύρες, δεν έχουν και άλλη λύση. Γι' αυτό άλλωστε υπάρχουν αυτές οι Ευρώπες για να μαυρίζουν και να απειλούν γενικότερα. Ο ρόλος της Γερμανίας στο σήμερα μας τον αναλύει ο Νίκος Φίλης. Ο κύριος Τσίπρας είπε το αυτονόητο. Ως πρωθυπουργός είναι αναγκασμένος να αναζητά δυνατότητα συνεννόησης με ισχυρές προσωπικότητες και δυνάμεις στον χώρο της Ευρώπης. Και όχι εκ προημίου να στείνει αντιπαραθέσεις. Να έχει στήσει αντιπαραθέσεις. Στη βάση ενός προγράμματος που έχει. Η κυβέρνησή μας επιδιώκει να βγούμε από την κρίση και από τα μνημόνια τον Αύγουστο του 2018. Και ταυτοχρόνως να βγούμε με έναν ορίζοντα υπέρ των πολλών και όχι υπέρ των λίγων. Αυτά είναι θεωρία. Που σημαίνει και ρύθμιση του χρέους. Αυτά είναι θεωρία. Καθόλου. Πώς καθόλου. Σε αυτήν την πορεία λοιπόν ο λόγος της Γερμανίας είναι σημαντικός. Ο λόγος, ο ρόλος της Γερμανίας είναι σημαντικός. Η ερώτηση ήταν για το go back που του έκανε ο Χατζής. Παρ' όλα αυτά, ο Φίλης είπε όλα τα υπόλοιπα, αλλά στο τέλος είπε ότι ο ρόλος της Γερμανίας είναι σημαντικός. Δεν πέρασαν 2 δευτερόλεπτα και λέει ο Φίλης. Ναι. Αν λοιπόν το να πει κάποιος κάτι για ένα πρόσωπο έχει μία αξία, το σημαντικότερο είναι για την πολιτική του. Μάλιστα. Και η πολιτική που ακολουθεί η Γερμανία σήμερα στην Ευρώπη, που είναι μια πολιτική για μια γερμανική Ευρώπη, είναι μια πολιτική η οποία είναι εις βάρος και των λαών της Ευρώπης, αλλά ειδικότερα των λαών του Νότου και του ελληνικού λαού. και υπέρ του ελληνικού λαού και με σημαντικούς λόγους η Γερμανία και η γερμανική Ευρώπη, όλα αυτά μαζί δεν στέκουν να τα βάλει στη σειρά κανείς. Βέβαια μιλάμε για Σιριζέο, οπότε είναι λογικό να υπάρχει μια τρικυμία στο κρανίο. Το διαπίστωσε και ο ίδιος ο δημοσιογράφος και ρώτησε, μπας και πάρουμε, αποσπάσουμε απάντηση για το αρχικό ερώτημα. Είναι πλήρως αντιφατικό αυτό που μου καθόλου. Λέτε. Από τη μία μου λέτε ότι λέμε για την κυρία Μέλ και τι καλή κυρία είναι. Αν είναι ανοιχτό μυαλό για τα δικά του συμφέροντα, δεν σημαίνει ότι αυτό είναι και υπέρ των δικών σου. Εμείς εξακολουθούμε να λέμε go back κυρία Μέρκελ. Όχι. Bei der Laterne wollen wir stehen wie einst Lili Marleen. Εμείς εξακολουθούμε να λέμε go back κυρία Μέρκελ. Όχι. Wie einst Lili Marleen. Εδώ η Μάρλεν Ντίντριχτ, όπως το τραγούδισε μετά τον πόλεμο. Δεν λέμε όχι στη Μέρκελ, ενώ αγωνίζεται για τη γερμανική Ευρώπη, άρα της λέμε ναι, άρα συμπέρασμα δεν βγαίνει, άρα δεν περιμέναμε και να βγει συμπέρασμα, γιατί ξέρουμε πια με ποιους έχουμε να κάνουμε. Το ξέρουμε από την αρχή, αλλά δεν το ξέραμε τόσο πολύ. Τώρα πια έχουμε γίνει, μάλλον, περισσότεροι αυτοί που ξέρουμε τι θα ακούσουμε. Ο Κουρουμπλής, Πασόκ, κανονικό, υπηρετεί σε αυτή τη φάση την Δημοκρατική Συμπαράταξη, την ευρύτερη, δηλαδή το ΣΥΡΙΖΑ. Αν ήταν εδώ, όταν έγινε το ναυάγιο, σε εισαγωγικά η λέξη, αν ήταν εδώ, θα είχε ίσως στεγανοποιήσει νωρίτερα με χατζαμπλάς, δεν ξέρω με τι, το πλοίο. Δεν πήγα στο Λονδίνο την Κυριακή. Τη Δευτέρα, λοιπόν, είχα πάλι μία ενημέρωση ότι η προσπάθεια στεγανοποίησης έφτασε στο 95% και πήγα στο Λονδίνο. Εάν ήμουν εδώ δηλαδή, εντάξει, θα το είχα στεγανοποιήσει πιο νωρίς. Μπορεί. Αν ήταν, θα έχει πάει, θα το έχει στεγανοποιήσει. Δεν ήταν εδώ. Αυτό το Λονδίνο μας έχει κάψει τα τελευταία χρόνια. Τους τελευταίους μήνες. Ο ένας είναι στο καζίνο, ο άλλος πηγαίνει εκεί, δεν ξέρουμε πού, αλλά υπάρχουν διάφορα που λέγονται. Οπότε το Λονδίνο σε αυτή τη φάση παίζει πολύ μεγάλο ρόλο στα ελληνικά πράγματα. Πριν κανένα δίμηνο έπαιζε η Καραϊβική με διάφορους τρόπους. Τώρα έχουμε το Λονδίνο και έτσι δεν είχαμε τη στεγανοποίηση. Έλειπε ο υπουργός, δεν στεγανοποιήθηκε. Το πλοίο πήγε στο Σαρονικό, βούτυξε με στο Σαρονικό, Σαλαμίνα, μέχρι Σαρονίδα. Έχουν γίνει μαύρα τα από πάνω, γίναν και τα από κάτω μαύρα και τα μπούτια της κυρίας που βούτυξε και βγήκε όπως την είδατε όλοι. Έχει γίνει μαύρος και ο βυθός, άρα και τα ψάρια που είναι εκεί. Και έτσι έχουν προκύψει νέες ποικιλίες ψαριών, νέες ποικιλίες. Έχουν μεταλλαχθεί. Αυτό είναι πολύ χρήσιμο γιατί πια θα έχουμε νέες γεύσεις στο πιάτο μας. Αυτή την Κυριακή με την Αγία Ζώνη που κυκλοφορεί 100 συν 1 συνταγές. Με ψάρια και θαλασσινά του Σαρονικού. Μαγειρεύουμε εύκολα και απλά πετρολούτσο πλακί, σφυρίδα κοιλίδα στη σκάρα, οκτανιοπόδι στη φάδο, γαβρό ηλξιδάτο, μαζούτο μπαρμπούνια τηγανιτά, σαργό πετρέλαιο, δίζελο μακαρονάδα με γαρίδες, βενζίνο κακαβιά, σούσι Μέγκατρον, Φαγκρή 2050, λιθρίνη βαλβολίνη, μύδια σαλαβράκι μεταλλαγμένο, πετρελαιοσωλήνες αναθυμιαστή, σπάρος αντίσπαρος, γλώσσα αμόλυβδη αλλά σπετσιώτα, ασφαλτοστρωμένο λαβράκι. Τώρα κορίτσια, αυτή την Κυριακή, με την Αγία Ζώνη που κυκλοφορεί, 100 σημεία συνταγές με ψάρια και θαλασσινά του Σαρονικού. Το κουρουμπλίο θα σαν πάρει για λιμάνια ξένα, για λιμάνια ξένα. Μαζί του θα μαυρίσει αγάπη μου και σένα, μακριά από μένα. Όλα αυτά με την Αγία Ζώνη που κυκλοφορεί. Δεν πολύ κυκλοφορεί, έχει ρίξει μια άγκυρα εκεί, δεν το ήθελε και η ίδια, αλλά τελικά κάπου εκεί είναι. Μια άλλη Αγία Ζώνη είχε κυκλοφορήσει κάποτε, δεν είχε ρυπάνει έτσι τόσο. Ο Εφραίμ την είχε φέρει, θυμόσαστε. Δεν είχε ρυπάνει, την πήγαινε στα σπίτια των πλουσίων για να ευλογήσει μόνο τους πλούσιους. Γιατί αυτοί είχαν να δώσουν κάτι, ενώ οι φτωχοί είναι ευλογημένοι έτσι κι αλλιώς, σύμφωνα με τις παραδόσεις και τα γραφτά, τα κείμενα και όλα τα υπόλοιπα. Έχουμε μια πολιτική διαφήμιση, ευτυχώς είναι μικρή. Ακολουθεί πολιτική διαφήμιση. Ανεξάρτητοι Έλληνες. Ήτανε μικρή. Ήταν ο ήχος ρουλέτας αυτό που ακούσατε. Υπάρχει ένα θέμα, κάποιοι κακοπροαίρετοι έχουν βγει χωρίς στοιχεία και λένε ότι ο Καμένος δεν πήρε μόνο μπάρμπι, αλλά είχε πάει και σε ένα καζίνο, βάζουν και κάτι φωτογραφίες, έχουν δοθεί απαντήσεις από εδώ, από εκεί, έχουν μπει και γυναίκες στο παιχνίδι. Πολύ ενδιαφέρον όλο αυτό, την ώρα που έχουμε μνημόνια, Ευρώπη, κοιλίδες, πετρελοκοιλίδες, τα γνωστά θέματα. Έχουμε όμως και όλα αυτά να αποκαλύψουμε τι ακριβώς είχε συζητηθεί, τι ακριβώς έγινε, γιατί εμείς εδώ πάντα μιλάμε με ντοκουμέντα. Κύριε Υπουργέ, εγώ πιστεύω ότι μια βόλτα στο καζίνο και θα σας κάνει καλό στο image και θα σας αποφέρει χοντρό χρήμα. Μα να πάω στο καζίνο. Να πάτε και να τσακίσετε, κύριε Υπουργέ. Θα γίνετε ο νέος Nick the Greek. Μη σας πω, ο νέος John Taramas. Αυτά διημήφθησαν στο υπουργικό γραφείο και είχαν ένα προβληματισμό. Τελικά επέλεξαν να πάνε εκτός από την Μπάρμπι να κάνουν και όλα τα. Ό,τι κάνει ο καθένας δηλαδή στο Λονδίνο, όλα τα υπόλοιπα. Εδώ Ελληνοφρένεια 211-200-8200, τηλέφωνο επικοινωνία. Σας περιμένουμε με πολύ μεγάλη χαρά. Σας περιμένει ο Αποστόλης και αυτός με τα καζίνο έχει μια ιδιαίτερη σχέση και τα γλυκά, όχι μόνο τα μπαρμπούτια και τα υπόλοιπα. Επίσης μπορείτε να στείλετε μήνυμα στο mail, διεύθυνση του οποίου είναι studio@realfm.gr, ή να στείλετε SMS γράφοντας real και no το μήνυμά σας και όλο αυτό στο 1950. Έχουμε και Twitter, έχουμε και Facebook. Ό,τι προλαβαίνουμε, βλέπουμε. Ο Μάριος Καγής ρυθμίζει τον ήχο. Και να συνεχίσουμε με το διάλογο που έγινε στο γνωστό Υπουργείο. Το 3. Νάτο! Βγήκε το 3! Κύριε Υπουργέ μου, κερδίσατε! Θερμά συγχαρητήρια! Ακούστε όλοι! Κέρδισε ο κύριος Υπουργός μας! Viva Las Vegas! Viva Las Vegas! Μνημόνιο νούμερο 3! Νάτο! Βγήκε το 3! 3! Viva Las Vegas! 3! Viva! Κύριε Υπουργέ μου, κερδίσατε! Θερμά συγχαρητήρια! Ακούστε όλοι! Μνημόνιο νούμερο 3! Κέρδισε ένας μπούλης! Μην ακούω ανοησίες. Αν συνεχίσει να συνδέεται το όνομα του κυρίου Υπουργού με τα καζίνο, κινδυνεύει να χάσει τη θέση του. Βενσερέμος! Κυρία Βλονίτου, χαμηλά την μπάλα. Κολοκοτρώνης. Ποιος Κολοκοτρώνης? Κολοκοτρώνης. Ο σοφός Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Ναι. Ανάπτυξη είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Και στο τέλος του χρόνου θα βγούμε από το πρόγραμμα. Κολοκοτρώνης. Προφανώς τα αδέφη. Κολοκοτρώνης, το λέει η Αυλονίτου. Μια άλλη βουλευτίνα του απέναντι κόμματος, του εντελώς διαφορετικού, η Άννα Μισελ, σήμερα το πρωί αναλύει με πολιτικό σχόλιο ουσίας όμως την ήττα των σοσιαλδημοκρατών στη Γερμανία, πρόεδρος των οποίων είναι ο Σούλτς. Το κυρίαρχο είναι οι ανισότητες. Υπάρχει βέβαια στα στατιστικά στοιχεία ότι έχουν το καλύτερο οικονομικό επίπεδο, υπάρχει το γεγονός ότι έχουν τη μικρότερη ανεργία, αλλά έχουν τεράστιες ανισότητες. Η δημοκρατία σε μια χώρα και η σωστή κατανομή του εισοδήματος πρέπει να είναι πάρα πολύ αυτή ήταν η πλατφόρμα κυρίαρχα, που κυρίαρχα στοιχεία. Τον ήπιε τελείως, σύμφωνα με την Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου, απαντάει στην Καρακώστα που έλεγε αυτά τα πολύ ωραία, μια αποτίμηση ψύχρεμη του πώς ακριβώς πήγαν οι σοσιαλδημοκράτες χτες στην Γερμανία. Τα ψάρια Αργοσαρονικού ψήνονται για τις δυο μεριές. Τι λέει ο Γλέτσος γι' αυτό? Τα ψάρια Αργοσαρονικού με τόσο πετρέλαιο πάνω έχουν μαριναριστεί, δεν χρειάζονται καν ψήσιμο. Τα είναι σαν το γάβρο το μαρινάτο. Τα τρώνε ομά. Ομά και από τις δύο πλευρές. Για να μην ξεχνιόμαστε. Εάν δεν έχει σκεφτεί, άμα πιάσει πουθενά φωτιά γύρω-γύρω στην Αττική, αυτό τον Τόσκα και του Σιριζέου του έξι καλούς να πούνε στα αεροπλάνα να πάρτε νερό, το Σαρονικό, φαντάζεσαι. Δεν αποκλείεται, δεν αποκλείεται. Εγώ του Χρυσαυγίτες φοβάμαι πιο πολύ. Τώρα μην γίνει καμιά σύγχυση, βουτήξει κανείς και βγει από εκεί μαύρος και δεν καταλάβουν τη διαφορά. Σου λέει οπ μαύρο. Ξυπνήσουν τα ρατσιστικά ένστικτα κατευθείαν και αρχίζουμε να αλληλοσφαζόμαστε μεταξύ μα. Που είναι κόντρα γιατί οι χρυσαυγίτε να σφάξουν Έλληνα δεν περνάει το μυαλό του. Όχι, όχι. Αλλά άμα τον δούνε μαύρο, τι να κάνουν κι αυτοί. Και πάλι καλά που μπορεί να βγουν μαύρο. Σκέψουν να βγαίνει κόκκινο να θύμιζε κομμουνιστή. Χάλια. Αυτά φοβάμαι εγώ, γιατί αυτά είναι ακατοίκητα εκεί. Πού να καταλάβουν, δεν μπορεί να διαχωρίσει. Ανάλογα, το πετρέλαιο θέρμανση και το πετρέλαιο κίνηση έχει άλλο χρώμα. Άμα βάζει. Ναι, το θέρμανση είναι λίγο πιο κοκκινοπό. Ο Αποστόλης. Ο ίδιος, ναι, αυτός, 1-0. Έχω μια γνώμη ότι ο Καλαμπόκας που σκότωσε το Τεμπονέρα είναι διευθυντής στη Τράπεζα Ελλάδος στο Βόλο. Ναι, το ξέρω, γνωστό είναι αυτό. Το έχω ακούσει. Εντάξει, σιγά. Έχω μια απορία. Τι απορία? Μπορεί να μπει κάποιο στο δημόσιο με λερωμένο μητρό και έχει κάνει και φυλακή. Τι λερωμένο μητρό? Δεξιός ήτανε. Το μητρό. Καλέ, το καθαρίσανε, δεξιός ήτανε. Καθαρίσατε και είστε σίγουροι. Όμως τα μικρόβια παραμονεύουν. Ναι, παιδί μου. Κατάλαβα. Κάτι άκουσα, λέει, ότι έχουν κάνει μια πρόταση και στο Ρουπακιά τώρα. Ναι, θα του κάνω διευθυντή. Όχι διευθυντή κατευθείαν, αλλά σιγά-σιγά. Σε ποια τράπεζα θα το κάνουν, Νομίζω για αρχή θα το κάνουν διευθυντή του γραφείου τύπου της Νέας Δημοκρατίας. Δεν έχει ακροδεξιούς εκεί, αλλά εκεί ήταν η πρόταση, ξέρω εγώ. Ναι. Ξέρουν από ξέπλυμα αυτοί. Αποστόλη, μήπως γίνεται να μιλήσω με τον Άδωνη τον Γεωργιάδη, να τον ερωτήσω κάτι. Ναι, μπορεί, δεν ξέρω. Ναι, κύριε, εγώ είμαι ένας μέσος οικογενειάρχης, παντρεμένος με 3 παιδιά. Λοιπόν, το 12 που ξεκίνησε ο Σαμαράς κοστούσε 30.000. Μόλις τελείωσε ο Σαμαράς μετά από 2 χρόνια, κοστούσε 35.000. Καλά είναι. Δηλαδή, αυξήθηκαν τα χρέη μου 5.000. Είχαμε και κρίση των τραπεζών, να τα λέμε όλα. Όχι, εγώ μιλάω προσωπικά, τα προσωπικά μου χρέη. Το 30. Τα προσωπικά σου χρέη. Είχαμε κρίση των τραπεζών, σου λέω. Μετά μου ανεβαίνει ο Τσίπρας επάνω. Σήμερα από 35 που μου άφησε ο Σαμαράς χρωστάω 30. Δηλαδή με τον Τσίπρα έπεσα 5.000. Ήρθες μία ή άλλη που λέμε. Με προσαμαρά περίοδο. Μπράβο, λοιπόν, να σου πω κάτι. Θέλω να το ρωτήσω. Τι να κάνω, ποιο να ψηφίσω, αν γίνουν εκλογές, ξέρω εγώ, σε 5 μήνες, ένα χρόνο. Τον Καμίνη, εμείς κάνουμε εκστρατεία υπέρ Καμίνη, Δημοκρατική Συμπαράταξη. Του ακομμάτιστου. Όλοι του ακομμάτιστου. Γιατί δεν δοκίμασε, με Γιωργάκη δεν μας είπες πόσα χρώσταγε, μήπως χρώσταγε κάτω από 30. Με Γιωργάκη. Ελά, δυσκολεύομαστε. Κάπου εκεί ήμουνα στο 30, δεν θυμάμαι, δεν το έχω υπολογίσει. Α, με τον Γιωργάκη δεν συμφέρει, μάλιστα. Τι δεν συμφέρει, δεν πάει να χεστεί και ο Γιωργάκη τώρα. Δημοκρατική συμπαράταξη. Και συμπαράσταση τώρα, γιατί μια συμπαράσταση τι χρειάζονται. Είναι αυτό που λέμε το 3 in the Cuckoo's Band. Πάμε Καμίνι και βάφω και το ταξί πινκ, έτσι. Πινκ, πινκ, γεια. Όχι, πουλοβεράκι, τι πινκ. Τον Απόστολο. Ο ίδιος. Αφού μιλάει στο ραδιόφωνο. Έχει τον τρόπο του. Εντάξει, σας λέω ψέματα, σας κορόιδεψα. Είμαι ο βοηθός του, μπορείτε να πείτε σε μένα. Ναι, σας ακούω καθημερινά να λυπώσει και πότε θα βγείτε στην τηλεόραση. 7 Νοέμβρη. Και κάτι άλλο. Ο κ. Βασίλης τι έγινε, χάθηκε. Δεν ξέρω τι έγινε. Δεν πήρε κανένα τηλεφωνή. Δεν πήρε, μας έχει χεσμένους. Ναι. Ναι, καλησπέρα σας. Γεια σας. Την κυρία Φυτά θα ήθελα. Δεν είμαι ίδια. Θα μπορούσα να τη βρω κάποια άλλη στιγμή. Μπορεί, πολλές στιγμές. Εγώ δεν είμαι πάντως. Εντάξει, θα καλέσω τότε κάποια άλλη στιγμή. Εντάξει, ναι, να είστε καλά. Χάρηκα και εγώ, γεια. Το 2010 ναι. Είχαμε ένα ΑΕΠ 230 δισεκατομμύρια. Το 2015 που ανέλαβε ο ΣΥΡΙΖΑ είχαμε ένα ΑΕΠ 170 δισεκατομμύρια. 50 δις λιγότερα. Λέω λοιπόν τώρα, γιατί πώς θα μειωθούν οι φόροι. Τώρα είναι η πρώτη χρονιά ναι. Που τρέχουμε σταθερά και θα κλείσει το έτος με ανάπτυξη, κύριε. Πόση ανάπτυξη. Κύριε. Αυτιά. Βεβαίως. Υπολογίζουν όλοι και λένε γύρω στο 2%. Άρα για να μειωθούν οι φόροι πρέπει να αυξηθεί, να υπάρχει ανάπτυξη. Ανάπτυξη είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη χρονιά. Και στο τέλος του χρόνου θα βγούμε από το πρόγραμμα. Κύριε. Αυτιά. Κύριε Αυτιά, βεβαίως. Είναι η αυλονή του που μετά το κύριε, το μικρό αυτό κομπλάρισμα, ξετύλιξε τη σκέψη της, πήρε ο εγκέφαλος μπροστά και μας είπε ότι πάμε πάρα πολύ καλά με νούμερα, με στοιχεία, με συμπεράσματα που οικοδομούνται πάνω σε λογικές σκέψεις. Όταν υπάρχει νόηση, έχει και πολύ καλό τελικό αποτέλεσμα. Ο Ζαχαριάδης είναι ο διευθυντής ή γραμματέας, ένα από τα δύο της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, στέλεχος δηλαδή, δεν θέλουμε και πολλούς τίτλους εκεί, είναι όλοι αριστεροί. Ο Ζαχαριάδης ερωτήθηκε από τον Άδωνη που ήταν σε πάνελ για τον Καμένο που ήταν στο καζίνο και έδωσε ωραία απάντηση. Εμένα με ενδιαφέρει στις αποστολές που κάνει ο κάθε πολιτικός, ναι, αυτό για το οποίο γίνεται η αποστολή, να δουλεύει σκληρά πάνω σε αυτό. Το πού θα περάσει τον ελεύθερο χρόνο του, εάν θα πάει βόλτα σε ένα πάρκο ή θα κάνει οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα, εμένα προσωπικά δεν με απασχολεί. Ή σε πάρκο πάει μετά την πολύ σκληρή δραστηριότητα ή κάνει κάποια άλλη δραστηριότητα, το καζίνο δηλαδή, δεν τον απασχολεί το Ζαχαριά, δεν τα κοιτάνε αυτά οι αριστεροί, τους ξέρετε είναι πολύ ανεκτικοί. Άλλωστε όλα αυτά, όταν δηλαδή λέμε ότι ένας υπουργός, αν έχει πάει στο καζίνο, έπαιξε στη ρουλέτα, όλα αυτά είναι κλειδαρότρυπα. Αυτό δεν κάνω πολιτική με την κλειδαρότρυπα. Δεν κάνω πολιτική. Κλειδαρότρυπα είναι η ρουλέτα, κύριε. Δεν κάνω πολιτική με την κλειδαρότρυπα. Κλειδαρότρυπα είναι η ρουλέτα. Δεν σχολιάζω το πώς ψυχαγωγείται ο κάθε πολιτικός. Δηλαδή, βρίσκεται ένας υπουργός στο εξωτερικό. Ναι. Πριν κάποιες μέρες ήταν ο κύριος Κουρουμπλής, τώρα ήταν ο κύριος Καμένος. Η δουλειά των υπουργών είναι να πηγαίνουν και στο εξωτερικό κτλ. Και έρχεστε και μου λέτε πώς περνάει τις όποιες ώρες μέσα από ένα σφιχτό πρόγραμμα του Μέν Ελεύθερες. Είναι ο ελεύθερος χρόνος των υπουργών και πολύ καλά κάνει ο Ζαχαριάδης και δεν θέλει να το συζητήσει αυτό το θέμα, είτε σε πάρκο ή κάποια άλλη δραστηριότητα. Αυτά δεν μας αφορούν. Εμάς μας αφορά το σκληρή δουλειά που κάνει, όπως είπε ο ίδιος ο Ζαχαριάδης. Στην ενότητα ήταν αυτό το ηχητικό που ακούσαμε. Ατράνταχτα επιχειρήματα ΣΥΡΙΖΕΟΝ. Αποστολή. Έλα, μωρή ΣΥΡΙΖΕ. Είστε ηλίθιοι πάντως, εντάξει. Τι είμαστε? Να ανακαλέσει αν είπε ηλίθιοι. Ανακαλώ, συγγνώμη. Βεβαίως. Δεν έχει βρει σχέση, σεβασμός. Γιατί να σε σεβόμαστε, δηλαδή. Γιατί έτσι, μωρή. Γιατί κάνουμε εκπομπή στο ραδιόφωνο. Το Χατζηνικολά, γιατί το σέβεσαι. Εγώ το Χατζηνικολά δεν τον ακούω καταρχάς. Τον Ευαγγελάτο. Το Στέφανο Χίο, ποιον βλέπεις? Επίσης δεν ακούω. Ακούς? Δεν είσαι πέρα από το Στέφανο Χίο. Τον Αρβανίτη, ποιον ακούς? Ο Αρβανίτης έχει φύγει από το κόκκινο. Το Μιλάτο. Το Μιλάτο, έφυγε και ο Μιλάτος. Ποιον ακούς? Κάποιον από αυτούς που ακούς το χαίρεσαι. Κόκκινο, διαλύεται το κόκκινο στον τόπο. Αχ, θα σκάσω, γιατί διαλύεται το κόκκινο? Τουλάχιστον κρατάει τη συνοχή της η κυβέρνηση. Ναι. Οι Πασόκοι κρατάνε γερά. Λέγε. Βρεσκά, το κάθε να μιλήσω. Λέγε, μωρή. Έφαγα του σκασμού. Ήπια δύο θάλασσες κρασί. Σου έφερα ρεπορτάζ Σπαρταριστό και δεν το βαλέ. Δεν τρέπεστε λίγο. Σε κορόιδεψα, ε. Σου υποσχέθηκα κάτι και δεν το έκανα. Μωρέ, δεν είσαι και μαθημένη, γιατί είσαι ΣΥΡΙΖΕΑ. Πώ σου λαχε ένα αυτό? Ναι. Ποιος είναι? Χτυπάνε. Σου φέραν τα ψάρια? Ογκόμενος. Λοιπόν, να σε ρωτήσω κάτι. Πες μου λίγο, τώρα που έχει ο Σαρονικός αυτό το πρόβλημα, που κάνετε μπάνιο, που πάτε για ψάρεμα? Εμείς? Εσύ, εκεί που κάναμε και πριν μπάνιο, σε πισίνες. Πετάμε και δύο τσιπούρες μέσα και κάνουμε ότι τις πιάσαμε με επιτυχία. Ρε, για ψάρεμα που πάτε? Για ψάρεμα. Επίσης εμείς γαμούμε, δεν έχουμε ανάγκη να πάμε για ψάρεμα. Αυτό που σου είπα προχθές με τις αποδείξεις δεν σου άρεσε. Ας πω ένα άλλο. Αυτό με την αλλαγή φύλου. Αλλαγή φύλου είναι η κατάργηση φύλου και φύτε μακόλου πίδας δεύτερης. Α, δεν ξέρω αν υπάρχει δυνατότητα, μακάρι. Γιατί ας για τώρα μας εξηγήσει τώρα αν είναι αλλαγή φύλου, αν είναι διόρθωση φύλου, εάν αλλάξαμε ένα γεννητικό όργανο με ένα άλλο γεννητικό όργανο ή φτιάξαμε δεύτερη κουτρυπίδα. Αυτή την απορία έχω. Τουλάχιστον με αυτό μας σβήνει την ενοχή ο ΣΥΡΙΖΑ που του δίναμε τα αρχίδια μας. Τώρα θα είναι νόμιμο. Θα λες, να πω, πάρ τα αρχίδια μου. Για να είμαι σύμφωνα με τον νόμο. Τα κόβεις, τα δίνεις. Πάρτα. Είδες να ψηφίσω, ΣΥΡΙΖΑ. Μισό. Τα κόβεις, πάρτα. Ακολουθώ τον νόμο. Λυπάμαι. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Είναι ο Real FM. Ναι, είναι ο ίδιος. Να ρωτήσω κάτι. Θα ήθελα τη βοήθειά σας, σας παρακαλώ. Αν μπορώ να βοηθήσω, εγώ είμαι πρόθυμος. Προχτές στην εκπομπή του κυρίου Καμπουράκη και του κυρίου Λυριτζή. Κυρίου Λυριτζή και του κυρίου Καμπουράκη, γιατί γίνονται μερικές παρεξηγήσεις. Ωραία, συγγνώμη. Όχι, παρακαλώ. Να ακούγονται και τα δύο θέλω. Ακούστηκε ότι η Κινέζικη πρεσβεία κάνει κάτι προσλήψεις προσωπικού. Ναι, ψάχνουν μικροτσούτσουνους. Μπράβο. Ναι. Επειδή παίρνω την πρεσβεία, αλλά δεν μου απαντάει κανείς. Και επειδή όταν η κόρη μου ήταν στην Κίνα, είχα μεγάλο πρόβλημα με την πρεσβεία. Είναι που έχουν και κομμουνισμό εκεί, ξέρετε. Ένα αυθεντικό. Τέλος πάντων, μήπως μπορείτε να μου πείτε πού μπορώ να απευθυνθώ? Η κόρη σας τι σχέση έχει με την Κίνα? Η μικρή είχε πάρει μια υποτροφία, σπούδαζε εδώ στον Κομφούκιο και πήρε μια υποτροφία. Στον Κομφούκιο? Ναι, για την Κινέζικη γλώσσα. Περνάει κρίση, ξέρω οι δουλειές, αλλά τέλος πάντων. Ναι, ναι. Τέλος πάντων, είχε πάρει για ένα εξάμηνο, επειδή ήταν άριστη μαθήτρια, της δώσαν άλλο ένα εξάμηνο, ένα χρόνο. Ναι. Έχει πάρει το τέταρτο πτυχίο. Είχε πάει στην Κίνα γενικώς? Ναι, ένα χρόνο έμεινε. Τι σας είπε για τον κομμουνισμό εκεί, πώς ήταν τα πράγματα, Σοβιετία? Η κόρη μου είναι ενθουσιασμένη με την Κίνα. Είχε χαρτί υγείας? Τα πάντα είχε. Μην τα λέτε αυτά. Γιατί μαθαίνουμε για τον κομμουνισμό διάφορα, βέβαια εκεί είναι ντεμέικ, αλλά τέλος πάντων κομμουνισμό έχει ταμπέλα, οπότε μπορεί να μην έχει χαρτί υγείας με το καλημέρα, ξέρω εγώ. Δεν ξέρω εσείς τι λέτε, η κόρη μου ήταν κατενθουσιασμένη. Δεν τα λέω, κολόχαρτος τα λέει. Επειδή το έχουμε μοναχοπέδι, γύρι γύρισε πίσω. Πόσο χρονών είναι, αν επιτρέπετε? Είναι 29. Αγάπη μου. Μάλιστα, πάντα γεροί να είναι, να είναι καλά. Άστε καλά. Παρ' όλα αυτά δεν κατάλαβα το ερώτημά σας. Πού μπορώ να απευθυνθώ για να δούμε για αυτές. Α, ναι, το ξέχασα αυτό. Λοιπόν, περιμένετε λίγο να συνδέσω με την κοπέλα, να μιλήσετε με καμπουράκι, άμα είναι και λιριτζή ή λιριτζή καμπουράκι, για να σας βοηθήσουν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία. Να είστε καλά. Πώς λέγεται η κόρη σας, μιας και τη συζητήσαμε? Αργυρούλα. Μάλιστα. Να είστε καλά, μισό λεπτάκι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας συνδέω, αγάπη μου. Ο κανονισμός του Υπουργικού Συμβουλίου. Μάλιστα. Δηλαδή ο τρόπος συμπεριφοράς των υπουργών απαγορεύει. Λίγο, υπουργοί. Κύριος Παπαδιστόπουλος θα απαντήσει για αυτό το πράγμα. Απαγορεύει οι υπουργοί να πηγαίνουν σε καζίνο, να ξέρεις. Επειδή δεν έχει κάνει υπουργός. Επειδή ένα που πηγαίνει σε ένα καζίνο. Και δεν έχω πάει και σε καζίνο. Αυτό το θέμα. Έχεις πάει σε καζίνο ποτέ εσύ? Εγώ δεν έχω πάει σε καζίνο. Δεν μ' αρέσει ο τζόγος καθόλου. Παίζω πρέφαλα χωρίς λεφτά. Παίζω πρέφαλα με καπίκια χωρίς λεφτά. Ο Άδωνης ο Αυτιάς και η πρέφα και τα καπίκια βεβαίως, όλα αυτά χωρίς λεφτά. Κάπου εδώ φτάνουμε προς το τέλος με αυτή την πάρα πολύ ωραία εικόνα, τον Άδωνη και τον Αυτιά να παίζουν πρέφα, κυρίως τον Άδωνη. Αύριο δεν έχουμε εκπομπή γιατί έχουν οι δημοσιογράφοι απεργία για τον ΕΔΟΕΑΠ, ακόμη είναι ταμείο δημοσιογραφικό, οπότε δεν θα είμαστε εδώ, ξανά θα είμαστε την Τετάρτη. Τώρα ακολουθεί το τρίτο μέρος του λαού. Να σας πούμε ότι μέσα έχουμε βάλει, μας το ζητήσατε στο Twitter και εδώ βλέπω πολύ, αυτό το σποτάκι που είχαμε κάνει για τις γερμανικές εκλογές, όχι σήμερα, πριν πάρα πολλά χρόνια, στο Μεσοπόλεμο, όπως λέγαμε και πριν. Έτσι κλείνουμε τη σημερινή εκπομπή. Μας πάει όλο αυτό στον Νίκο Στραβελάκη στο μαγκαζίνο. Γεια σας. Έχει ξανάρθει σε εσάς ο κύριος Τράγκας? Όχι. Γιατί κάτι τέτοιο μου είπανε. Ήμουν περίεργη πώς δεν το διαφημίσατε. Καλά, να είστε καλά πάντως. Παραπληροφόρηση. Πού το διαβάσατε, από site της Νέας Δημοκρατίας? Όχι, όχι. Γιατί Νέα Δημοκρατία, όχι, όχι. Γιατί απλώς, είναι, αυτοί παραπληροφορούν συνήθως. Απλώς το συζητούσαν σε μια παρέα που τώρα εγώ στο χωριό στην Αμαλιά. Όχι, όχι. Νέα Δημοκράτη θα ήταν. Α, ναι, ο Δημοκράτη θα ήταν. Η παρέα τι θα ήταν. Για να λέει Αλαντάλα. Χαίρετε. Γεια σας. Ωραία FM. Ναι. Ναι, ακούω το Αποστόλη τώρα. Δεν υπάρχει άνθρωπος να μην γελάει και να μην ευχαριστείτε μαζί του. Πολύ καλός. Είναι πάρα πολύ καλός. Με μια διαφορά όμως, αν έχει την καλοσύνη, θα ήθελα να μου κάνει ένα, να του πω μια ιδέα σοβαρή. Για πείτε. Α, να το πείτε εσείς. Ναι. Λοιπόν, να κάνανε μια αυλαία, ένα θέατρο έτσι, με την προοπτική όμως ότι ο κάθε ένα δεν παρεξηγεί τα μαυρίζει τον άλλον. Να υπάρχει βιολόγιο. Πού να γίνεται αυτό? Σε μια αίθουσα. Α. Ναι, σε μια ζωμαζεύεται ο κόσμος και να δέχεται ο ένας την ύβρη του άλλου. Παρακαλώ. Στις γερμανικές εκλογές που έγιναν το 2013, πρωθυπουργέ μου στην Ελλάδα ήταν ο Σαμαράς. Τώρα είναι ο Τσίπρας. Εγώ θα σου κάνω την ίδια ερώτηση που σου είχα κάνει και τότε. Τι θυμάμαι, δεν χρειάζεται, ευχαριστώ. Τι σε είχα ρωτήσει? Εσύ που τι θυμάσαι, μωρή? Εγώ τι θυμάμαι. Βράει το διάολο. Λέγε, τα σημειώνει. Εσύ που είσαι τόσο εφάνταστο και ευρηματικό. Με ποιο τρόπο να πανηγυρίσουμε την επανεκλογή τη καγκελαρίου μα? Πρώτα θα πανηγυρίσουμε άμα βγει ξανά ο Σόιμπλε υπουργό οικονομικών που το βρει πολύ δυσκολάκι. Αλλά τέλο πάντων, εκεί θα πανηγυρίσουμε εμεί. Αλλιώ τη Μέρκελ μπορεί να πετάξουμε τον Τσίπρα, να τον ξεκοκαλίσει εκεί, να χαρούν, να ζήσει τον ερωτά του, να τελειώνουμε. Γεια σου, καρδιάρι μου, γυμναστήριακό είμαι. Θα σου πω ρε μαλάκα. Αυτό που Αποστόλη. Με τι φίτε και όλα αυτά. Μόνο... Όπα. Αποστόλη. Ναι, Αποστολάκο μου. Μόνο μπράβο. Ο εφοπλιστή μαλάκα σου λέει. Εδώ αυτό το μπουρδέλο το φτύνει. Άδεια για αυτό το σαπάκι. Χαίστηκα εγώ. Α ψοφήσουν όλοι, εγώ θα βγάλω το κέρδο μου. Μαλάκα τι λένε όλοι για τον εφοπλιστή. Για ο καλύτερο είναι και πιο μάγκα. Παιδί μου, άκουσε κανεί να τα βάζει με τον εφοπλιστή. Α τον άνθρωπο στην ησυχία του. Βέβαια. Ο εφοπλιστή είναι εφοπλιστή, βοηθάει τη χώρα. Δεν είναι σαν και εσά τα καθήκια πάτε και βουτάτε και βγάζετε φωτογραφίε. Προβοκατόρικες, άστον να υφοπλιστεί ήσυχο να μην φορολογείται. Αυτό το βάλα έξτρα. Όταν δεν μπουρδέλο το κράτος, φίλε, και δεν έχει ηλεκτρικούς μηχανισμούς και τα παίρνουν οι μισοί η κρατική λειτουργία, γιατί όντως από αυτό τώρα για να κυκλοφορά αυτό το σαπάκι, κάποιοι τα πήρανε. Μην λέμε μαγκές τώρα, το κοινό μυστικό δηλαδή. Γιατί δεν το λένε? Πώς είναι δυνατόν να βυθιστεί μαλάκα στην παραλία, εκεί που το λένε στο λιμάνι? Πώς γίνεται αυτό, ρε μαλάκα? Φαντάζομαι να βγαίνει στο κύμα. Το φαντάζομαι, συνεχώς αυτό φαντάζομαι, δεν φαντάζομαι κάτι άλλο. Έχω την εντύπωση ότι πρέπει να βγει το ραντεβού με τη Λουκά. Ναι, το κατάλαβα. Το παλεύω, δεν μου κάθεται. Τι λες, μωρέ, δεν ξέρεις τι λες. Το άκουσες το καινούργιο του Μητσοτάκη στην διεθνή έκθεση με τα μαρούλια, με το χρυσό μέλι από το... Ναι, τα άκουσα βεβαίως, ναι. Ότι ξέρει. Εγώ θα πρότεινα να ηγκόμενα να είναι η Λουκά. Αυτό πρέπει να το φτιάξεις. Αλλά πρέπει να το φτιάξεις ωραία, δηλαδή να κάνεις κανένα μήνα να το φτιάξεις. Θα μας χρειαστεί έτσι κι αλλιώς θα γίνει πρωθυπουργός αυτός. Θα γίνει πρωθυπουργός αυτός. Άντε, μακάρι μου, Παναγία μου, να μας αξιώσεις να τον δούμε. Μια πελάτα είναι, δεν είναι, λέει, είναι λιγότερο, λέει, ψεύτης, λέει, από τον Τσίπρα. Είναι λιγότερο ψεύτης από τον Τσίπρα. Έτσι,